20 दिन के मदनी काफिलों में सफर के लिए घर वालों का जहन किस तरह से बनाया था? इसके लिए आपने और भी तो अपनी जिद्दें पूरी की होंगी, कभी तो जारहाना अंदाज में जिद्दें पूरी की है तो जारहाना अंदाज तो इख्तियार करना नहीं है, मैं नरमी वाला मोहब्बत वाला अंदाज इख्तियार करे, उनको मिन्नत करे, हाथ पैर दबाए, उनके हाथ जोड़े, पांव पकड़े, रोए धोए और जिस तरह बन पड़े जायज तरीके पर इजाजत हासिल करके सफर इख्तियार करें। फिर भी किसी सूरत इजाजत नहीं मिलती तो माँ बाप का दिल दुख जाता है इससे, तो फिर सफर इख्तियार ना करें। वल्लाहु तआला आलम व रसूल आलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद وعلى آله وأصحابه مبارك وسلم توبوا إلى الله استغفروا الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم